Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 19 dzień lutego, minęła 16. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Jest brąz dla naszych skoczków, drużynowo wywalczyli go na igrzyskach w Pjongczangu. Projekt nowelizacji ustawy pozwalający na odebranie stopnia generalskiego Wojciechowi Jaruzelskiemu trafi w ciągu 2 tygodni na posiedzenie rządu. Rany klatki piersiowej przyczyną śmierci 2-letniego Wiktora z Podprzemyśla. Jego matce grozi dożywocie. Nasi skoczkowie narciarscy z brązem w konkursie drużynowym zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu to pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot stracili 26,1 punktu do zwycięzców Norwegów. Srebrą wywalczyli Niemcy. Polscy sportowcy mają 2 medale Igrzysk w Pjongczangu. Oprócz brązu skoczków w konkursie drużynowym także złoto Kamila Stocha w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. A z Pjongczangiem, gdzie jest specjalny wysłannik Trójki, połączymy się za kwadrans. Zapraszamy do Trójki. W ciągu 2 tygodni pod obrady rządu trafi projekt nowelizacji ustawy pozwalający na odebranie stopnia generalskiego Wojciechowi Jaruzelskiemu. Informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Projekt ustawy w ciągu 2 tygodni trafi na posiedzenie rządu. Najprawdopodobniej w tym tygodniu, w czwartek, stanie się przedmiotem obrad Komitetu Stałego. Przygotowany przez MON projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony przewiduje możliwość pozbawienia stopnia oficerskiego lub podoficerskiego. Również pośmiertnie osób, które z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Także żołnierze rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa. W serwisie Trójki kolejne tematy. Rany klatki piersiowej przyczyną śmierci 2-letniego Wiktora spod Przemyśla. Biegli zakończyli sekcję zwłok dziecka. 8 ciosów nożem miała mu zadać matka. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Andrea Cristina P., Brazylijka, od kilku lat mieszkająca w Polsce, jest przesłuchiwana. Prawdopodobnie prokurator wystąpi z wnioskiem o jej aresztowanie. Przypomnijmy, że oboje, matka i dziecko, trafili w sobotę wieczorem do szpitala po pożarze domu w Śliwnicy. Pożar prawdopodobnie zainicjowała matka chłopczyka, która okaleczyła siebie i dziecko. Zmarł mężczyzna, który podpalił się w policyjnym radiowozie w Głogowie. Przewożono go do izby wytrzeźwień. W pewnym momencie zaczął się palić. Policjanci zatrzymali radiowóz i udzielili mu pomocy. Z oparzeniami 2. i 3. stopnia mężczyzna trafił do szpitala. Teraz prokuratura sprawdza, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków. I kolejne informacje. Ma uniemożliwić wędrówki zarażonym wirusem ASF dzikom z Białorusi i Ukrainy. 150 milionów złotych będzie kosztować płot na naszej wschodniej granicy. Projekt specustawy w tej sprawie trafi do Sejmu do połowy marca. Powiada minister rolnictwa Krzysztof Jurkiel. To jest sprawa bezpieczeństwa kraju. W ramach tego bezpieczeństwa tworzymy zaporę. Przyjęliśmy rozwiązania, które eliminują zjawisko ASF-u, ale jeśli to już wyeliminujemy, to nie może być zagrożenie ze strony Ukrainy i Białorusi poprzez napływ dzików, bo to zagrożenie, które trzeba wyeliminować. Według Głównego Inspektoratu Weterynarii od 4 lat, kiedy wykryto pierwszy w Polsce przypadek ASF, odnotowano już 1267 zakażeń u dzików i 107 u świń. Warszawskie lotnisko Chopina ma być rozbudowane. Zarządzająca portem spółka PPL chce stworzyć dodatkowe stanowiska dla samolotów dalekodystansowych. Rozbudowa usprawniłaby ruch pasażerski, mówi rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Wejście na pokład samolotu przez 2 oddzielne rękawy, możliwie szybki boarding, czyli wejście na pokład pasażerów, czy też deboarding, czyli wyjście pasażerów. Jest to do zrobienia naszym zdaniem. Wymaga to oczywiście porozumienia między zarządcą portu Chopina a Ministerstwem Obrony Narodowej, które jest właścicielem płyty postojowej wojskowej. W zeszłym roku lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło ponad 15,5 miliona pasażerów. Port będzie działał co najmniej przez 10 lat, do czasu otwarcia centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów pod Warszawą. Tyle teraz. Na skrót informacji zapraszamy w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze słowo o pogodzie. Zima nie powiedziała ostatniego słowa, tak przewidują synoptycy. W połowie tygodnia temperatury zaczną gwałtownie spadać, a wszystko przez napływające z Arktyki masy zimnego powietrza. Miejscami na termometrach może pojawić się nawet minus 20 stopni. Minus 20 stopni, niemożliwe. Na razie w ciągu dnia od 0 stopni na północnym wschodzie do 4 na zachodzie. Teraz delikatnie pruszyć może jedynie w okolicach Szczytna. Może jakiś słuchacz ze Szczytna odezwie się do nas i napisze, czy faktycznie pruszy. Tak podają prognozy matematyczne. W nocy słabe opady opady śniegu na północnym wschodzie. Tam też pojawią się mgły znacznie ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od minus 9, minus 5 stopni na wschodzie, około minus 3 w centrum, do minus 2, minus 1 stopnia na zachodzie. W Kotlinach Sudeckich około minus 9 stopni, a na Podhalu i w Dolinach Karpackich od minus 13 do minus 8 stopni. Wtorek pochmurny, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie lokalnie popruszy. Na termometrach stopień poniżej zera na północnym wschodzie, stopień powyżej zera w centrum, 2 na południu i na wybrzeżu, na zachodzie do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Z miłości do sportu. 23. zimowe Igrzysko Olimpijskie na antenie Trójki. Studio Olimpijskie prosto z Pjongczangu. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 7.40 i 16.20 oraz w sobotę o 7.40 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 19. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy audycję popołudniową. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. A o czym u nas do godziny 19? To była walka o każdy centymetr i każdy punkt. W konkursie drużynowym na dużej skoczni Polacy zdobyli doskonały brązowy medal. Przed Polakami Niemcy, dla nich srebro, a na najwyższym stopniu podium Norwegowie ze złotem, ale co ja będę Państwu opowiadał. Za chwil kilka połączymy się z naszym wysłannikiem do Pjongczangu, Tomaszem Gorazdowskim. Sprawdzimy też, co słychać u polskich himalajstów szykujących się do ataku szczytowego na K2. Pogoda sprzyja, nasi są coraz bliżej założenia obozu trzeciego, potem pozostanie już tylko atak na szczyt. Jest jeszcze plan na taki obóz przejściowy na większych wysokościach, natomiast to już będzie taki stały obóz trzeci, którego będą jeszcze prawdopodobnie wykonywali wyjścia aklimatyzacyjne. Powiem też o ostatnim badaniu nastrojów społecznych CBOS-u. Według niego Polacy są najszczęśliwsi od 1989 roku. Czy pani jest zadowolony z życia? Zależy od pory roku, a wiosna idzie, to już jesteśmy zadowolone. Dawno nie widziałyśmy się, więc mamy o czym porozmawiać, jesteśmy zadowolone. To był taki dobry rok? Dla nas nie był zły. Nie był bardzo w porządku. Ale ogólnie chyba nie było źle. Grypa szaleje. Od kilku tygodni rośnie liczba zachorowań. Teraz jest porównywalna z tą z ubiegłego roku, a wtedy była najwyższa od 5 lat. Jak się ustrzec przed zarażeniem? Higiena, higiena i jeszcze raz higiena, powtarzają eksperci. Ciszamy niejednokrotnie. Zamiast w łokieć, to w ręce. Rękę dajemy na klamkę. Ktoś wchodzi, klamkę łapie i mamy piękny wirusologiczny ciąg zakażeń. Prawda, jakie proste? Powiemy też o dzieciach z zespołem Aspergera. Kiedyś często zaliczano je do szkolnych łobuzów lub wręcz przeciwnie, samotników. Dziś już wiemy, jak często otoczenie źle odczytuje ich zachowanie. Mój syn ma nadwrażliwość na dźwięki, w związku z tym na każdy większy hałas bądź wyższą intonację głosu nauczyciela on po prostu reaguje czasami agresją, czasami płaczem. Samochody stają się coraz bardziej skomplikowane i, jak dodają mechanicy, częściej niż dawniej się psują. Coraz częściej, jeśli kupimy lampę do samochodu, nie wystarczy jej przykręcić i podłączyć, żeby ona działała. Trzeba jeszcze zaprogramować ją w sterowniku samochodu. Nawet sama prosta wymiana akumulatora wymaga podłączenia auta pod komputer diagnostyczny. Przed godziną 19 w reportażu wspomnienie Wojciecha Pokory. Wybitny aktor zmarł 2 tygodnie temu. Po premierze tego filmu 3-krotnie musiał zmieniać numer telefonu, bo bardzo często odbierał telefony z pytaniem, czy Marysia może przyjść i posprzątać. Marysia. Film, który przyniósł mu największą popularność, był zarazem jego Marysiu. Największym przekleństwem. Niech Marysia wyjdzie! Dwie dwójki, 7 trójek, także ZD3 małpa.polskieradio.pl. Obowiązku oczywiście niemal będziemy wdzięczni za komentarze w każdej sprawie. Czekamy na telefony. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład Express Saeco, odkurzacz, generator pary i oczyszczacz powietrza Philips w zestawie taniej o 974 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jeśli marzysz o soczystych owocach, spróbuj tego. Pyszne mandarynki i pomarańcze deserowe w biedronkowej cenie. Tylko teraz mandarynki w siatce. 1 kg oraz pomarańcze deserowe na wagę aż 40% taniej. Jedynie 2,95 za kilogram przy zakupie minimum 2 kg. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowie. Żegnamy reklamy. 11 minut po godzinie 16. Jak Państwo wiedzą, z prognozami pogody różnie bywa. My mówiliśmy dziś, że w Szczytnie powinien padać śnieg. No i mamy potwierdzenie tej informacji. Szczytnie to dopiero zaczyna pruszyć. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Czekamy na więcej głosów od Państwa. 2273. Proszę zadzwonić koniecznie do Helen, także zd3@polskieradio.pl. A muzycznie na początek audycji popołudniowej, no lepiej chyba zacząć nie można. Zresztą, co ja będę mówił? Proszę bardzo, Beatlesi. Please. 15 minut po godzinie 16, a teraz u nas o ciekawym, najnowszym badaniu CBOS-u. Zapraszamy do Trójki. I jak się okazuje, większość Polaków uznała ubiegły rok za najlepszy od początku transformacji. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego ostatnio przez CBOS. Według 65% ankietowanych 2017 rok był dla nich udany zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Prawie połowa badanych stwierdziła, że miniony rok był także dobry dla Polski. O szczegółach tej analizy Mariusz Krzemiński. Wyglądają mi panie na osoby szczęśliwe, i właśnie szczęśliwych osób szukam. Czy panie są zadowolone z życia? Zależy od pory roku. A wiosna idzie, to już jesteśmy zadowolone. Dawno nie widziałyśmy się, więc mamy o czym porozmawiać, jesteśmy zadowolone. Ten miniony rok, a więc rok 2017, rekordowo odsetek badanych ocenił jako dobry dla nich osobiście i dobry dla ich rodzin. Beata Roguska z Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Także rekordowo dobre były oceny sytuacji w zakładach pracy. Badania dotyczące oceny każdego kolejnego roku prowadzimy od roku 89. To są najlepsze historycznie dobre wyniki. To zapytam jeszcze o ten 89 rok. To jest taki rok, gdzie tej radości, tego wesela było sporo? W moim przypadku ja mogę powiedzieć, że było sporo, bo byłam osobą jeszcze bardzo młodą, więc się życia cieszyłam. Problemy świata mnie nie dotyczyły za bardzo, także w moim przypadku było bardzo podobnie. Za mąż wyszłam w 89 roku, także byłam w pełni szczęśliwa. Jeżeli chodzi o oceny sytuacji kraju, to najlepsze, rekordowo dobre oceny notowaliśmy w przełomowym roku 89. To był rok ważny, przełomowy, no i dał nam bardzo dużo nadziei na pozytywne zmiany. Obłok także w biurach paszportowych. Mieć wreszcie ten dokument w domu, nawet jeśli podróż w dalekiej perspektywie, to jest to. Dlaczego w 1989 roku tak dobrze ocenialiśmy sytuację w Polsce? Przede wszystkim zmiany realne plus nadzieje jeszcze. Mateusz Zaręba, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Pojawienie się bogatszej oferty w sklepach. Myślę, że tutaj też ten wymiar symboliczny miał bardzo duże znaczenie. O 850 zł mniej niż w sklepie kosztuje ćwiartka masła, która w mleczarni nie wsiadła do samochodu przewoźnika handlowego, a przyjechała na łebka transportem zakładowym. Kupić z samochodu znaczy dzisiaj w Polsce kupić taniej. W zeszłym roku, czyli w 2017, faktycznie panie przyznają, że to był taki dobry rok? Dla nas nie był zły. Dużo dobrego wydarzyło się. No właśnie, jeśli się dzieje coś dobrego, to jest dobre. Chyba nie było źle. Wytłumaczenie też nie jest trudne, ponieważ oceny roku są najsilniej związane i bardzo silnie zależą od postrzegania własnej sytuacji materialnej. I ci, którzy oceniają swoją sytuację materialną, warunki swojego gospodarstwa domowego jako dobre, właściwie niemal wszyscy dobrze oceniają także miniony rok. Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają poczucie stabilności. Myślę, że w tych danych właśnie to poczucie takiej stabilności ekonomicznej daje taką umiarkowanie dobrą ocenę sytuacji w swoim domu, rodzinie czy w zatrudnieniu. Z tych badań wynika, że trochę nam tych pieniędzy przybyło w zeszłym roku, dlatego jesteśmy szczęśliwsi. Pewnie tak. Pewnie jest. Dają, ale pomagają szczęściu. Ale pomagają, tak, szczęściu, dokładnie. Co ciekawe, miniony rok od strony zawodowej najlepiej ocenili mężczyźni zatrudnieni w prywatnych przedsiębiorstwach. Więcej malkontentów można za to znaleźć wśród pracowników sektora publicznego. A o ocenę ubiegłego roku pytał Mariusz Krzemiński. Jaki dla państwa był rok 2017? Napisał do nas pan Tomasz. Jesteśmy najbardziej zadowoleni od 1989 roku. Mój komentarz. Nieważne, co odpowiadamy, ważne, kto zapisuje nasze opinie. Panie Tomaszu, w tym przypadku opinię zapisywał CBOS. Także pretensje ewentualne proszę zgłaszać właśnie pod tym adresem. 2 2 i 7 3, także zd3@polskieradio.pl. 19 minut po godzinie 16. Niebawem studio olimpijskie. Połączymy się z Pjongczangiem. Nasi zdobyli w skokach narciarskich brąz. O tym wszystkim dokładnie opowiemy. Teraz już Krzysztof Zalewski. proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. 21 minut po godzinie 16. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Adam Malecki, witam cię bardzo serdecznie. Dziś emocjonujący dzień w Pjongczangu. Nasi panczeniści walczyli o medale, no i no niestety nie udało się. Przewracali się nawet niestety. To było, tak, tak, niestety to dramat naszych, jeżeli chodzi o tory łyżwiarstwa szybkiego, ale odbiliśmy sobie to na skoczni, dużej skoczni narciarskiej. I tego spodziewaliśmy się. Czasami dramaty są potrzebne, żeby tym bardziej potem zasmakować tego, co się dzieje i co jest piękne, a to, co jest piękne, dotyczy dzisiaj właśnie skoków narciarskich. Nasi skoczkowie zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowych zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Nasi startowali w składzie Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, a te rywalizacje na żywo w Pjongczangu obserwował i komentował tutaj na antenie Trójki oczywiście Tomek Gorazdowski. Tomku, złoty medal zdobyli Norwegowie, którzy wyprzedzili Niemców. I powiedz, czy jest wielka radość po tym trzecim miejscu, czy jednak jest pewien niedosyt, bo do srebra zabrakło naprawdę niewiele? Tak, na dobrą sprawę to jedno absolutnie i drugie, bo oczywiście cała nasza drużyna bardzo się cieszy ze zdobycia brązowego medalu, a z drugiej strony wszyscy trochę żałują tego srebra, do którego faktycznie zabrakło bardzo niedużo. Mówił o tym szczególnie Kamil Stoch, bo cała czwórka przed chwilą zakończyła udzielanie wywiadów w strefie mieszanej. Te wywiady oczywiście pojawią się na naszej antenie, bo rozmawiałem ze wszystkimi z naszej brązowej czwórki. Natomiast nie da się zrobić wszystkiego w jednym czasie. W związku z tym, w nawiązaniu do tego, co mówiłeś o tym, że to jest dobry moment i dobre wyjście, dosięganie po coś więcej, to udało mi się już przygotować rozmowę z Dawidem Kubackim, który między innymi o tym mówi. Dziękuję bardzo. No jak najbardziej. Ta walka była do samego końca i była emocjonująca. I ja się bardzo cieszę, że mogłem być częścią tej drużyny, która właśnie o ten medal walczyła i go wywalczyła. I to jest coś, co myślę, że na długo nam da takiego bardzo pozytywnego kopa do dalszej pracy, bo na pewno nam trener o tym przypomni, że jeszcze mamy sporo do popracowania, ale na pewno jest to też wynagrodzenie tego wszystkiego, co zrobiliśmy do tej pory, nie tylko dla nas, dla tej czwórki zawodników, ale dla całego sztabu, dla trenerów, dla serwismenów, i całej grupy wszystkich ludzi, którzy z nami pracują i oni też na ten sukces, że tak powiem, przyłożyli swoją cegiełkę. Więc im też bym chciał w tym miejscu serdecznie podziękować za to, bo sami byśmy tego nie osiągnęli. To fajnie, że Dawid Kubacki dziękuję wszystkim, którzy byli zamieszani w ten sukces, ale również wszyscy zgodnie we czterech dziękują również Piotrowi Żyle, dzięki któremu tak dobrze skakali, między innymi być może gdyby ktoś nie deptał im po piętach, nie zmuszał do większego wysiłku, nie byłoby tak dobrze. Mówiłem o tych rozmowach, które udało się przygotować. Może teraz jeszcze słowo od Adama Małysza. Dlaczego od niego? No, dyrektor sportowy, legenda, chodząca legenda polskich skoków i może dlatego, że jest na A, było najbliżej. Myślę, że spełnienie marzeń chłopaków, no nasze to jest szczęście przede wszystkim, bo wszyscy byli bardzo zaangażowani w to, żeby chłopaki w końcu ten medal zdobyli, bo to jest historyczny medal. No. Gdzieś tam po skoku Kamila widzieliśmy, że Kamil taki był trochę zawiedziony, bo on wiedział, że do tej linii nie doleciał, ale no, wszyscyśmy mówili, Kamil, medal jest, kurczę, trzeba się cieszyć, no, do niego to musi dotrzeć dopiero, także gdzieś tam pewnie do niego dotrze, ale jest medal i to jest najważniejsze. No. Wielkie brawa dla wszystkich, bo wszyscy skakali super, no może Norwegowie byli trochę, znaczy nie może, byli trochę lepsi, ale tutaj każdemu trzeba duże gratulacje. Dokładnie, gratulacje dla chłopaków, gratulacje dla całego sztabu, bo wywiązali się jakby nie tylko z ich obowiązków, ale z tych oczekiwań, które były stawiane i gdzieś tam po średniej skoczni był duży szum, przede wszystkim w Polsce o to, że no nie tylko o to, że mieliśmy pecha, ale o to, że miało być tyle medali. Gdzieś tam stawiano te cele bardzo wysoko i to też powoduje, że zawsze te oczekiwania są duże i później trzeba temu sprostać, a nie jest łatwo. przyłączycie się, mam nadzieję, do tego, co ja mówiłem, że trzeba dużą, no, te duże gratulacje trzeba po prostu naszym przekazać. Tak, przekaż także od wszystkich słuchaczy Trójki, bo emocje naprawdę sięgały zenitu, zatem możemy to podsumować. Brąz drużyny w skokach narciarskich, wcześniej było złoto Kamila Stocha, czyli Polska ma na koncie 2 medale. W klasyfikacji generalnej sprawdzimy, na którym jest miejscu. Tomasz Gorazdowski, prosto z Pjongczangu, dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Adam Marecki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. Minut po godzinie 16. Mówiliśmy w popołudniowej audycji, że większość Polaków uznała ubiegły rok za najlepszy od początku transformacji. Tak przynajmniej wynika z ostatniego badania CBOS-u. Napisał do nas pan Tomasz, który nie przyklaskuje temu badaniu i napisał tak. Jest kłamstwo, wielkie kłamstewko i statystyka. To takie podsumowanie tego badania. W tej sprawie także telefon. Ja pracuję akurat w prywatnej firmie i mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, bo mam spadek wynagrodzenia o 30% w stosunku do lat poprzednich. To w takim razie coś na pocieszenie. Pięknie było w sobotę, było złoto. Wszyscy się cieszyliśmy z Kamila Złota. I myślę, że dzisiaj dobrze, że jest ten brąz, bo byłoby nam chyba bardziej nie po nosie, gdyby Kamil miał srebro i chłopcy dzisiaj srebro. Także lepiej. Złoto jest najlepsze i brąz też jest bardzo, bardzo dobry. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za listy. Minęła już 16:30. Czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Akt wandalizmu, jaki miał miejsce w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie, jest niedopuszczalny i nie ma dla niego miejsca w kraju demokratycznym, który przestrzega zasad rządów prawa, napisała na Twitterze wiceszefowa izraelskiego MSZ-u Cipi Hotoveli. Dodała, że trwa policyjne dochodzenie. Nieznany sprawca wymalował swastyki i obraźliwy wobec Polaków słowa. Nasi dyplomaci zwrócili się do izraelskich władz o lepszą ochronę placówki. Pielęgniarki domagają się podwyżek i grożą protestem, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Krystyna Ptok mówi, że porozumienie między ministrem a lekarzami rezydentami faworyzuje jedną grupę zawodową i przywołała słowa ministra, że chciałby, aby lekarka, która jest samotna, mogła pracować w jednym miejscu godnie. Wrocławscy lekarze usunęli guza wątroby przy użyciu echolasera. Urządzenie zostało po raz pierwszy wykorzystane w Polsce. Jak tłumaczy profesor Wojciech Witkiewicz, jest to połączenie dwóch technologii, ultrasonografii z laserem. W ten sposób można precyzyjnie usunąć zmianę w trudno dostępnych miejscach.

Tak, oczywiście pomyliłem się i to z pewnością przez ten pośpiech, mówiąc o liczbie osób, które zachorowały na grypę, to teraz podaję właściwe dane. W ubiegłym tygodniu w kraju zarejestrowano ponad 270 tysięcy przypadków zachorowań, a od początku sezonu na grypę zaraziło się ponad 2 600 tysięcy Polaków. Proszę wybaczyć szczegół. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, to już nie są żarty. Grypa daje się we znaki nie tylko w Europie, ale także u nas. Pytanie, jak z grypą sobie radzić, na co uważać. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie najprostszych zasad higieny, bo wirusy grypy mogą przetrwać na przedmiotach dotkniętych przez chorych nawet przez kilka godzin. Wirus jest tym patogenem, w przeciwieństwie do człowieka, który nie potrzebuje ani biletu, ani wizy, ani przejść przez żadną kontrolę graniczną. On sobie po prostu zmieni swoje miejsce lokalizacji. Wydawało mi się, że wiedza jest ogólnie znana, a okazuje się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jednak komplikacje grypy to często choroby serca nawet. Znany jest związek pomiędzy zakażeniem wirusem grypy, a powikłaniami ze strony układu krążenia. Profesor Zbigniew Gaciąg, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Przykładowo zachorowanie na grypę zwiększa ryzyko zawału serca. Dlaczego tak jest? Być może poprzez odczyn zapalny, który powoduje wirus grypy, dochodzi także do nasilenia zmian w naczyniach wieńcowych. Z tego wynika, że u młodych ludzi to nie powinno występować. Kłopoty z sercem po grypie, a takie się zdarzają. Są innego rodzaju powikłania po infekcjach wirusowych, których powikłaniem po przybytym zakażeniu jest zapalenie mięśnia sercowego, może niestety u części pacjentów z pewną podatnością doprowadzić do nieodwracalnej schyłkowej niewydolności serca. To jest ta grupa młodych ludzi, u których istnieje konieczność wykonania zabiegu przeszczepienia serca. Szczególnie w korporacjach jest takie nowe zjawisko, nazywa się prezenteizm. To znaczy, że ludzie za wszelką cenę chodzą do pracy. Absolutnie. Ze względu na to, że jest się roznosicielem infekcji grypowej, chodzenie do pracy, jak się ma grypę, nie jest cnotą. Jest wręcz zagrożeniem. Nie trzeba komuś nakichać tej grypy, mówiąc brzydko. Wystarczy, że pani oddycha. Kichamy niejednokrotnie. Zamiast w łokieć, to w ręce. Rękę dajemy na klamkę, ktoś wchodzi, klamkę łapie i mamy piękny wirusologiczny ciąg zakażeń. Czy to będzie wirus grypy, czy nie, to mogą nam zbadać stacje sanitarno-epidemiologiczne i to tylko na zlecenie lekarzy. Ale jeszcze w zeszłym roku rozmawialiśmy, mówił pan, że na rynku naszym, polskim, nie ma takiego testu, żeby odróżnić, czy to jest wirus, czy to jest bakteria. Już coś się pokazało. Teraz już takie testy w aptece są dostępne. Magister Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki Fabryczna w Warszawie. Żeby nie ordynować antybiotyku wtedy, kiedy nie jest potrzebny. Bo ten test pozwala rozróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej. W infekcji bakteryjnej stężenie tego białka C-reaktywnego, CRP, jest podwyższone i wtedy podajemy antybiotyk. W infekcji wirusowej to stężenie nie podwyższa się. Możemy sami sobie w domu to zrobić? Tak. Uzyskujemy kropelkę krwi i później nakładamy to na płytkę, czekamy 10 minut i mamy wynik. Jeśli poziom CRP wyjdzie niski, nie ma sensu brać antybiotyku. Nie ma sensu. Wirus przemieszcza się do nas z południa, dodajmy. W Czechach już przed tygodniem ogłoszono stan epidemii grypy, a o tegoroczną falę zachorowań pytała Ewa Dudzińska. Za 4 minuty ciekawy czas i Michał Żakowski prosto z Tel Awiwu o napiętych polsko-izraelskich stosunkach. Coffee, Beth Hart i Joe Bonamassa. 15 minut pozostało do godziny 17. Ciekawy czas. Dziś specjalne wydanie programu. Zabieramy państwa do Tel Awiwu. Na miejscu jest Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry, witam z Białego Miasta, taki bowiem przydomek nosi właśnie Tel Awiw, założony na początku ubiegłego wieku. Można powiedzieć, że symbol współczesnego Izraela, symbol także i problemów współczesnego państwa Izrael, no ale nie o historii miasta dzisiaj, a raczej o tym, kim jest współczesny Izraelczyk i jak widzi swoje państwo. Ze mną mieszkaniec Tel Awiwu, urodzony w Polsce Żyd, Włodzimierz Rubin, ma tu własną firmę, bacznie obserwuje, co się dzieje. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. No, pewnie chciałbyś powiedzieć, że raczej Włodek, tak? Bo w paszporcie masz napisane Włodek, prawda? No, Włodek nawet, bo Włodzimierz, nikt tu właściwie nie może wymówić tego imienia, także musiałem przekształcić to na coś prostszego. Także Włodek. Przyjechałeś tutaj na początku lat 70. To była ta część emigracji właśnie z Polski. O tym też nie będziemy rozmawiali, bo skupimy się na sytuacji bieżącej, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. No i oczywiście pierwsze pytanie, czy te ostatnie zawirowania dyplomatyczne pomiędzy Polską a Izraelem interesują Izraelczyków? Czy na przykład mogą powodować niechęć do Polaków? Jak ty to widzisz, jak obserwujesz? Mnie się wydaje, że to nie aż tak źle wygląda, jak jest opisane. Ogólnie ludzi to mnie interesuje, chociaż ostatnio dzieje się dosyć ostro. Nawet w każdych wiadomościach w telewizji czy w radiu co pełną godzinę mówi się o tym, co się dzieje z Polską. Ale myślę, że ludzi to mnie interesuje. Mamy chyba większe problemy, mamy swoich wrogów, Polska nie jest naszym wrogiem, dosyć przyjacielskim krajem, ja tak uważam. Mówisz o wrogach i muszę Państwu też wyjaśnić, że mówi nie byle kto, bo żołnierz sił specjalnych, komandosów, który brał udział w wojnie w Libanie w 1982. To była ciężka wojna, prawda? Pamiętasz lądowanie na wybrzeżu i pochód w kierunku Bejrutu. Dokładnie, tak. No to była z tych wojen, co ja brałem udział, to była najcięższa, ale mamy tu wojny co kilka lat, także tych wojen już było dosyć dużo. Tak. I co, pewnie zasadzki po drodze, wojsko między innymi też i Palestyńczycy, i Syryjczycy, jak to wyglądało? Komandosi syryjscy, różne oddziały Palestyńczyków, oddziały Amalu, które dzisiaj to się zamieniło w Hezbollah, no działo się trochę. Czyli ta szyicka organizacja paramilitarna nie jest dla ciebie tylko i wyłącznie na papierze, ale no, widziałeś ich po prostu w boju, walczyłeś z nimi. Nie, oczywiście, tak. Dlaczego tak pytam o tą wojnę, bo przecież wojen Izraela z Arabami było wiele, począwszy od samego powstania, no ale powiedz, jak one wpływają na was, na ludzi? Czy wy się czujecie taką wyspą w morzu nienawiści, wrogości? No bo Arabowie cały czas są waszymi wrogami. Jesteśmy wyspą. Wyjechać samochodem stąd nigdzie nie można, jak w Europie. Jedyna opcja to jest wylot samolotem czy statkiem, ale statkiem prawie nikt nie używa. Także czujemy się wyspą, ale myślę, że to nas tylko, za każdym razem jak jest jakiś problem, to nas tylko wzmacnia. Kłócimy się między sobą, ale jeśli jest wojna czy coś takiego, to wszyscy się skupiają razem i jest tylko jedyny cel, wygrać następną wojnę i żyć dalej. A w tym osiągnięciu celu co wam pomaga? Bo to wiadomo, mentalność jest też bardzo ważna, poza sprawnością fizyczną, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny. No, na przykład Holokaust, o którym tak dużo mówimy, znaczenie tego Holokaustu dla Izraelczyków, dla Żydów teraz, w 2018 roku. Powiem prawdę, że w ostatnich dniach dużo się zaczęło znowu o tym gadać i to właśnie dzięki Polsce. Ogólnie nie jest to na co dzień jakiś temat, którym się zajmujemy. Społeczność jest bardzo młoda tutaj, także uczą się o tym w szkole, ale żeby na co dzień się tym zajmować, to zupełnie nie. A ta nauka w szkole, jak ją oceniasz? Czy ona rzeczywiście może się przyczyniać do pojednania, czy do zrozumienia tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej? Bo mówi się też wiele, że to pokazywanie Holokaustu w szkołach jednak prowadzi do powodowania niechęci wobec Polski, jako właśnie tego kraju, gdzie ten Holokaust się dział. Jeśli mówimy o Polsce, to nie ma tego, że się uczy w szkołach, coś w tym rodzaju. Te wszystkie rzeczy przeciw Polakom to właściwie to są prywatne historie ludzi, którzy przeżyli. I dla ciekawostki mogę powiedzieć, jak ja przyjechałem do Izraela, to jeszcze nie hebrajskiego słowa nie znałem. Jak spotykałem ludzi, którzy przyjechali do Izraela z Polski po wojnie, czy to właśnie oni mi mówili, że Polacy byli straszni dla nich. Nie mówiąc o hitlerowcach oczywiście, ale dlatego, że przyjechałem z Polski, to podkreślali, że Polacy byli straszni. Także... Teraz też są takie głosy, tak wiele ich jest, czy jest może mniej na przykład? Słuchaj, to ta generacja już prawie wymiera. Także prawie już się o tym nie mówi. To są wszystko wspomnienia, które zostały w rodzinach. A nie tak, że się w wiadomościach o tym mówi, czy ktoś uczy tego w szkołach. Nie, tego nie ma. Włodku, mówiłeś mi, że jesteś syjonistą, czyli wyznajesz tą ideę, która doprowadziła do powstania państwa Izrael. W dalszym ciągu mówisz o tym, że syjonizm jest ważny. Bardzo ważny. Po prostu my wiemy, co dokładnie jest, a zewnętrzni ludzie nie rozumieją tego słowa, co to znaczy. To nie jest dokładnie tak, jak wszyscy naokoło myślą. Syjonizm to jest to, żeby mieć swoje miejsce do życia, żeby można było tu żyć w spokoju. Nigdy w syjonizmie nie była mowa o tym, że Arabów trzeba stąd wygonić czy coś takiego. To nigdy nie było w syjonizmie. I podkreślę, że wszyscy, którzy są tutaj, są syjonistami. Nieważne, czy to jest prawica, czy lewica, wszyscy idą w tym samym kierunku, żeby tylko państwo przetrwało i kontynuowało. Dziękuję bardzo. Włodek Rubin mówił o tym, jak wygląda spojrzenie współczesnego Izraelczyka na to, co się dzieje, na państwo Izrael. To był ciekawy czas z Tel Awiwu. Michał Żakowski, do usłyszenia. Panowie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy. 7 minut do godziny 17. Muzycznie, już teraz, Czesław Niemen i Obok Nas. Obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta ryt, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życia nurt, kocham twój oczu blask, pragnę wciąż twoich ust, ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele bar, więc chodź czas z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść